لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الشيخ السعدي رحمه الله: باب صفة الصلاة. قال رحمه الله: يستحب أن يأتي إليها بسكينة ووقار. Anasema Sheikh rahimahullah, ni sunna mtu kuiendea sala bisakinatin wa waqar, kwa utulivu. Fa idha dakhala almasjid, akitaka kuingia msikitini, qala bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwab rahmatik. Hii ndio dua ya kuingia msikitini: bismillah والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. اي مولا وانغو نسميه مذنبي يانغو لو نفنغليه ميلانغو يا رحمة ياكو. ويقدم رجله اليمنى لدخول المسجد واليسرى للخروج منه. لا تتنغليز مغواك وكليا وكوينجيا مسكتيني na mguu wa kushoto kwa kutoka msikitini. Mtu anapoingia msikitini anatanguliza mguu wa kulia, na akitoka anatanguliza mguu wa kushoto. Wa yakulu hadha dhikr, ndo anasema dhikri hiyo iliyopita. Illa annahu yakulu waftah li abwaba fadlik kama warada fi dhalika alhadith alladhi rawahu Ahmad wa ibn Majah. Isipokuwa wakati wa kutoka, baada ya bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, anasema allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaba fadlika. Wakati wa kutoka, badala ya abwaba rahmatik anasema waftah li abwaba fadlik, kama ilivyokuja hivyo hadithi ambayo ameipokea alimamu Ahmad wa ibn Majah. Fa idha qama ila salah, akisimama kwa ajili ya kusali, qala allahu akbar, atasema Allahu Akbar. Huu ndio mwanzo wa sala. Hakuna bismillahi wala a'udhu billahi wala nawaitu. Mwanzo wa kusali ni Allahu Akbar, takbiratul ihram. Wa yarfa'u yadayhi ila hadhwi mankibaihi, na tainua mikono yake mukabala wa mabega yake, au ila shahmati udhunaihi, au katika ncha zile za masikio yake, fi arba'ati mawadhi, katika sehemu nne. Awalan inda takbirati lihram, atainua mikono yake. Pili, wakati wa takbirati lihram ili ya mwanzo wa sala, atainua mikono yake. Wa inda rukuu, na wakati wa kurukuu pia ni sunna kuinua mikono. Wa inda rafi'i minhu, na wakati wa kuinuka katika rukuu pia ni sunna kuinua mikono. وعند القيام من التشهد الأول, na wakati wa kusimama kutoka katika tashahudi ya kwanza kwenda katika rakaa ya tatu, hii pia ni sunna kuinua mikono. Kama sahhat bidhalika alahadithu anin nabii sallallahu alayhi wasallam, kama zilivyosihi hadithi kutokana na mtume sallallahu alayhi wasallam. ويضع يده اليمنى على اليسرى فوق سرته او تحتها au ala sadrihi, na ataweka mkono wake wa kulia juu ya mkono wa kushoto juu ya kitovu chake, au chini yake, au juu ya kifua chake. Wa yakul, na atasema subhanaka allahumma bihamdik wa tabaraka smuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruk. Atasema hii dua ya kuanzia sala baada ya takbiratul ihram ni dua hii ya kuanzia sala. Moja katika dua hizo ni hii subhanaka allahumma bihamdik wa tabaraka smuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruk au ghayrahu min alistiftahati alwarida anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Awalatan, ataleta nyingine katika dua za kuanzia sala zilizokuja kutokana na mtume sallallahu alaihi wasallam. Zimekuja dua kadhaa, si moja wala si mbili wala si tatu, dua kadhaa zimekuja kwa ajili ya kuanzia sala, na hizi zinaletwa baada tu ya takbiratul ihram, ndio unaleta dua hii. Thumma yataawadhu, kisha anasoma audhu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ويبسمل ناتسم بسم الله الرحمن الرحيم ويقرأ الفاتحة ناتسم فاتحة ويقرأ معها في الركعتين الأوليين من الرباعية والثلاثية سورة تكون أتسمى بموجة فاتحة كتك ركاة مبيلي زمانزو زصالة زني ركاة ن نصالة زني ركاة تاتو أتسمى سورة نينجين تكون أولا في الفجر من طوال المفصل إذو سورة تقزصمى بعد فاتحة zinakuwa katika suratul fath min tuwalil mufassal mufassal katika zile sura ndefu ba wa fil maghrib katika sala ya maghrib ile sura anayosoma baada ya fatha mi baada ya fatiha min qisarihi ni katika zile sura fupi jim wa fil baqi min awsatihi katika sala nyingine ni zile sura za kati na kati si ndefu wala si fupi atazisoma katika sala nyingine يجهر في القراءة ليلا أتسوما كوساوتي كوانغوفو أوسيكو كتكسالة أوسيكو ويسر بها نهارا أتسوما كوسيري سالة زمتانا سالة زمتانا إمام نماموما ونسوما فاتحة سورة الفاتحة نسورة نجينة كوسيري كتكسالة زمتانا الظهر العصري نسوما كوانغوفو إمام katika sala zile za usiku salatul maghrib salatul isha salatul subh illa aljum'ah wal eid isipokuwa sala ya jumaa na sala ya eid wal kusuf na sala ya kushikwa jua wal istisqa na sala ya kuomba mvua fa innahu yajharu biha hizi atasoma kwa nguvu fatiha na sura zinaswaliwa mchana lakini sunna ni kusoma kwa nguvu yule imamu katika sala hizi salatul juma salatul eid sala ya kushikwa jua sala ya kuomba mvua fa innahu yajharu biha hizi atasoma kwa nguvu thumma yukabbiru liruku kisha ataleta takbira kwa ajili ya kuruku wa yadhau yadaihi ala rukbataihi wakati wa kuruku anaweka mikono yake juu ya magoti yake ويجعل رأسه حيال ظهره ناتجعليه kichwa chake ni sawa sawa na mgongo wake yani hata inamisha mgongo wakati wa rukuu wala hata inua kile kichwa kichwa hata kiinamisha wala hata kiinua itakuwa ni sawa sawa na mgongo wake kile kichwa wakati wa rukuu ويقول سبحان ربي العظيم ناتسمى سبحان ربي العظيم pia hapa kumekuja adhkari nyingi kama zitakazokuja kwa huyo sharih wa yukarriru na yataikariri subhana rabbiyal azim mpaka imamu arukuu kama ni maamuma ataikariri mara tatu mara tano mpaka imamu arukuu ndio na yeye ainuke ndio na yeye ainuke wa in qala ma'a dhalika hala ruku'ihi wa sujudihi subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfirli fa hasan akisema pamoja na hiyo wakati wa kurukuu kwake na kusujudi kwake akisoma subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfirli hii ni vizuri zaidi kusoma hivi mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kushuka suratul nasr fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba ikawa sana anasoma dhikri hii wakati wa kurukuu na kusujudu subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfirli wakati wa kurukuu na kusujudu thumma yarfa'u ra'sahu qailan kisha tainua kichwa chake hali ya kusema sami'a allahu liman hamida in kana imaman au munfarida akiwa ni imamu au akiwa ni mwenye kusali peke yake wayakulu lkullu rabbana walaka alhamdu na watasema wote rabbana walaka alhamdu hamdan kathiran tayiban mubarakan fihi mila samawati wa mila alardi wa mila ma shita min shaiin badu. Hii ni dhikri inasoma wakati wa i'tidal baada ya rabbana walaka alhamdu ni sunna kuongezea hii rabbana walaka alhamdu hamdan kathiran tayiban mubarakan fi mil'a samawati wa mil'a al-ardi wa mil'a ma shita min shay'in ba'du ahla thanai wal majdi wa kulluna laka abdun allahumma la mani'a lima a'tayt wa la mu'tiya lima mana'at ولا ينفع ذا الجد منك الجد نسنة قونغزيا هي دوا هي يوتي ثم يسجد على أعضائه سبعة كشا تسجود وفيونغه في سابع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم نمي أمريش قسجود وفيونغه سابع على الجبهة وفجل أوسو وأشار بيده إلى أنفه ناك إشريا كمكنواك كوني بواياك يعني فجل أوسو نبوا hivi vyote lazima viwe chini ya ardhi vimegandamia katika ardhi wal kafain na vitanga viwili war rukbatain na magoti wa atrafil qadamain na ncha ya vidole vya miguu muttafaqun alayhi wa yaqulu subhana rabbiyal a'la na atasema subhana rabbiyal a'la wakati wa kusujudu au atasema ile subhanakallahumma bihamdik wa tabarak subhanakallahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfirli ثم يكبر كشا تلت تكبير ويجلس على رجله اليسرى أتكاليا مقواك وكشوتو وينصب اليمنى ناتوسمميش وكليا وهو الافتراش هكنكاو جا افتراش ويفعل ذلك في جميع جلسات الصلاة ناتفنى هيفيو كتك فيكاو فيوتي في صالة كيكاو هيتو جا افتراش إلا في التشهد الأخير اسبقوا كتك تشهد يمويشو فإنه يتورك أتكا كيكاو كيلي يتورك بأن يجلس على الأرض وكوكاجو يا أرض ويخرج رجله اليسرى من الخلف الأيمن أو توي مقواك وكليا ونيوما يمقو وكليا يمقو وكشوتو أو توي ونيوما يمقو وكليا يعني أبان وكليا ويقول رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني ثم يسجد الثانية كيش أتسجود مرابيلي كالأولى كما إلي مراكوانزا ثم ينهض مكبرا كيش أتينوك حاليا كليت تكبيرا على صدور قدميه وميقوياك ويصلي الركعة الثانية كالأولى ناتصالي ركايا بيلي كما يكوانزا ثم يجلس للتشهد الأول كتاتكاك وجلي تشهد يكوانزا نقسم تشهد وصفته التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم يكبر كشا تلت تكبيرا ويصلي باقي صلاته بالفاتحة في كل ركعة ناتصالي صلاياك ليوبكية ركازاك زلزوبكية وسورة الفاتحة كتك كلا ركعة لزيما أسمي سورة الفاتحة ثم يتشهد التشهد الأخير كشا تلت تشهد يمشو وهو المذكور نايو ni hiyo hiyo iliyotajwa hiyo tashahudi ya kwanza matamshi ya tashahudi ya kwanza na ya mwisho ni hayo hayo hayana tofauti wayazidu ala ma taqaddam na tazidisha kwa hayo iliyotangulia allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ala ali ibrahima innaka hamidum majid wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammad كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ويدعو الله بما أحب كشا تموم الله دوى أناوي بينا ثم يسلم عن يمينه وعن يساره كشا تتوى سلامه بانواك وكليا na upande wake wa kushoto assalamu alaykum wa rahmatullah li hadithi wa'il ibn hujr rawahu abu daud wal arkanul qawliya min al madhkurat na nguzo za kusema katika hizo zilizotajwa ni takbiratul ihram ni ya kusema wa qira'atul fatiha ala ghairi ma'mumin na kusoma fatiha kwa asiye kuwa maamuma hii ni katika salatul jahriya lakini katika salatu sirria wote ni lazima wasome fatiha na ni nguzo katika sala watashahudu alakhir na tashahudi ya mwisho ni nguzo wassalam na kutoa salamu wabaki afaaliha arkanun fi'liya na vitendo vyake vilivyobakia vya sala hizi ni nguzo za vitendo, illa tashahud al-awwal, isipokuwa tashahudi ya kwanza, fa innahu min wajibati salah, hii ni katika wajibati za sala, si katika nguzo za sala. Watakbirati, pia hizi takbira za kurukuu, za kusujudu, hii pia ni katika wajibati za sala. Ghaira takbirati al-ihram, isipokuwa takbirati al-ihram, hii ni katika nguzo za sala. Wa qaul subhana rabbiyal azim fi ar-ruku', pia ni katika wajibati. Wa subhana rabbiyal a'la maratan, mara moja fi sujud, ni katika wajibat. Rabbi ighfirli baina sajdataini maratan marra, hii pia ni katika wajibat. Wa ma zada fa huwa masnun, iliyozidi hapo ni sunna. Ya rabbi ighfirli warhamni wajburni wahdini waafini waafwanni, hii ziada ni sunna, lakini wajib ni rabbi ighfirli. Wa qaul sami'a Allahu liman hamida lil-imam wal-ma'mum, na kusema sami'a Allahu liman hamida kwa imamu na ma'muma na hata kwa na mwenye kusali peke yake. Pia rabbana lakal hamdu lil-kulli, rabbana lakal hamdu kwa wote, hizi zote ni wajibati. Yaqul fa hadhihi al-wajibatu tasqutu bis-sahwi, hizi wajibati hizi zinaanguka kwa kusahau. Wa yajburuha sujudu sahwa, lakini huungwa na hizi wajibati sujudi yake ya kusahau. Akisahau moja katika hizi wajibati nane tulizozitaja, basi anawajibika kusujudu sijda mbili za kusahau. Wakadha biljahli, vile vile zinaanguka kwa kutojua. Kama mtu hajui kama hizi ni wajibati, pia inaanguka, sala ni sahihi. Lakini sasa hivi tumeshajua kwamba haya mambo haya yote tuliyataja, mambo saba haya ni katika wajibati, ukizidisha na istiadha. Kwa hiyo hatuna hoja tena ya kusema hatujui wajibati za sala. Hizi zilizotajwa hapa saba ni wajibati za sala. Mtu akizisahau anaziunga kwa kusujudu sujudu sahwi, akiwa anaswali peke yake au akiwa ni imamu, ama akiwa ni maamuma, maamuma yeye anamfuata imamu. Imamu akisujudu sujudu sahwi, na yeye anasujudu. Asiposujudu yeye maamuma hana ruhusa ya kusujudu sujudu sahwi. Wal arkanu la tasqutu sahwan wala jahlan wala amda, hizi nguzo tulizozitaja hapa mwanzo, takbiratul ihram, fatiha, tashahud, rukuu, sujud, salam, hizi hazianguki kwa kusahau wala kutojua wala kwa makusudio. Hizi hazianguki, lazima zitekelezwe. Walbaki, zilizobaki sunanun aqwalin, ni sunna za maneno, wa afali, na vitendo, mukmilin lisalah, venye kukamilisha sala. Wa min al-arkani tumanina fi jamii arkaniha, na ni katika nguzo za sala atumanina, kutulizana katika sala, katika nguzo zote lazima tumanina, kutulizana. Sio mtu hajarukuu vizuri ashainuka, bado hajafanya itidali asharudi kwenye kusujudu, lazima tumanina, kutulizana mpaka kila kiungo kirudi mahali pake, halafu ndio ende kwenye nguzo nyingine. Hii ni nguzo katika nguzo za sala. Kama mtu anasali haraka haraka bila tumanina, sala yake ni batila, haiwezi kasihi. Kwa tumanina pia ni moja katika nguzo za sala, fi jamii arkaniha, katika nguzo zake zote. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala idha qumta ila as-salah fa'asbigh al-wudu, ukitaka kusimama kwa ajili ya kuswali eneza udhu kwanza, utawadhe udhu kamili. Thumma istaqbil al-qibla, kisha elekea qibla. Fakabbir, lete takbirat al-ihram. Thumma qra' ma tayassara ma'aka min al-Qur'an, kisha soma al-Qur'ani inayosahilika pamoja na wewe. Thumma rka' hatta tatma'inna raki'a, kisha rukuu mpaka utulizane hali ya kurukuu. Thumma rfa', kisha inuka. Hatta ta'tadila qa'ima, mpaka ulingane sawa hali ya kusimama. Thumma sjud, kisha sujudu. Hatta tatma'inna sajida, mpaka utulizane hali ya kusujudu. ثم ارفع كشينوك حتى تتمئن جالسا مبقى وتلزان حليكك ثم اسجد حتى تتمئن ساجدا كش سجود مرابيلي مبقى وتلزان حليك سجود ثم فعل ذلك في صلاتك كلها كش فنيهيذ كتك صلاياك يوتي. الحديث متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي saliini kama mlivyoniona mimi nikisali. Muttafaqun alayhi. Fa idha faragha min salatihi, akimaliza sala yake mtu, istaghfara thalatha, ataleza istighfar mara tatu, astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah, wa qala na tasema allahumma anta salam wa minka salam tabarakta يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاثا وثلاثين تسمى هذه مرة ثلاثين نتات ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير تمام المئة كمالزية كمالشية مئة أتمالزية هي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. والرواتب المؤكدة التابعة للمكتوبات عشر. Sala za sunna rawatib zenye kusitizwa zinazofuatia sala za faradhi ni kumi, bali ni kumi na mbili. Wa hiya almadhkura fi hadithi ibn Umar, nazo ni hizi zenye kutajwa katika hadithi ibn Umar radhiyallahu anhuma qala hafidhtu an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ashra rakaat, imehifadhi kwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam raka kumi, rakaataini qabla dhuhur, raka mbili qabla salati dhuhur, wa rakaataini ba'daha, na raka mbili ba'da dhuhur, wa rakaataini ba'da almaghribi fi baytihi, na raka mbili ba'da maghrib nyumbani kwake, wa rakaataini ba'da al-isha'i fi baytihi, na raka mbili ba'da isha nyumbani kwake, wa rakaataini qabla salati subhi, na raka mbili qabla salati subhi. متفق عليه. زنزيدي هبا ركع ميلي قبل الظهر زنكوى ان جملة كمنا ميلي ديو الرواتب المؤكدة زنزو سبيوى قبل المفروضة وبعد المفروضة. والله أعلم.